إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Kardeşler, geçen hafta bir kitaba başlamıştık. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyhin Muhtasar Vâbil-i Sayyib ve Râfi-i Kelim-i Tayyib diye, yani bol ve bereketli yağmurlar ve güzel kelimelerin yükselmesi adı altında bir kitap. Buradan istifade edeceğimiz konular, mevzular var. Ona binaen bu kitap önce kendi nefsim, sonra da size nasihat olması açısından dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayalım istedik. Aktaralım istedik. Dolayısıyla geçen hafta Bismillah dedik, başladık. Bu hafta devam inşallah. Selamünaleyküm. Evet, geçen haftayı kısaca özetleyecek olursak, geçen hafta bollukta, darlıkta, hoşlanılan şeylerde ve hoşlanılmayan şeylerde, belada, musibette ve serinlikte, esenlikte Allah'a ibadetten bahsetmiştik. Yani her halükarda Allah'a ibadet etmemiz gerekiyordu. Bundan bahsetmiştik. Ve üç konuya özellikle temas ettik. Dedik ki Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimize nimetini yaymasını ve bizi nimet verdiği zaman, bize bir nimet verdiği zaman, bu başta iman nimeti, İslam nimeti, sonra sıhhat nimeti, ki bu sıhhat çok önemlidir. Sıhhati olmayan bir insanın ağzının tadı bozuktur. Dolayısıyla ne manevi şeylerden ne de maddi şeylerden tam haz alamaz. O yüzden işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ümmete merhametinden dolayı buyuruyor ki اِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ كُتُبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Kul hasta veya seferde olduğu zaman, sıhhatli iken ve seferde olmadığı zaman ki yaptığı amellerin aynısı kendisine yazılır. Bu gerçekten büyük bir müjde, büyük bir rahmet. Hastalığa gelince çeşitleri sayılamayacak kadar çok. Ezaları, sıkıntıları sayılamayacak kadar çok. Herkesin başına hastalık türünden veya yara türünden birçok şey isabet etmiştir. Dolayısıyla insan onunla ezalanır, sıkıntılanır. İbadetini kamil bir şekilde yerine getiremez. O yüzden hasta iken ibadetini hakkıyla yerine getiremeyen bir kimse, mesela sünnetleri terk ettiğinde hasta iken, ama terk edecek kadar hasta iken özellikle de, sıhhatliyken sünnet kıldığı için sünnetleri kılmış gibi sevap alır. Yahut bir başka hadisten dolayı bir insan hasta olur da ayakta namaz kılmaya güç yetiremezse, oturarak namaz kılar. Ona da güç yetiremezse yan üzere kılar. Ona da güç yetiremezse sırt üstü yatar ve gözüyle ima eder. İşaret eder yani. Bunun haricinde başka bir yol yoktur. Bunun haricinde artık Allah'a kavuşma vardır, ölüm var. Dolayısıyla bir kul sıhhatli iken Allah'a nasıl ibadet ediyorsa hastalıkta, sıkıntıda da aynı ibadetin gayreti içerisinde olacak. Ki kendisine sıhhatli iken yaptığı tüm ameller yazılsın. Aynısı yazılsın ona. İşte bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmete olan merhameti, rahmeti Allah Azze ve Celle'nin de bir ikramıdır. Hakeza seferde, sefer Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle azaptan bir parça diyor. Yani sıkıntı, insanın bedeni yorgunluğu, kafa yorgunluğu vesaire vesaire. Dolayısıyla ne yapıyoruz seferde? Namazları kısaltıyoruz. O kısalan namazları Allah Azze ve Celle tam sayıyor. İşte bundan dolayı bu Allah'ın ruhsatıdır. Seferde namazları kısaltmak, onu alın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu size Allah'ın bir ruhsatıdır. Dolayısıyla onu alın. Yani o şekilde amel edin. Namazları kısaltın diyor. Neden? İşte bu biraz önceki başta söylediğim hadisten dolayı iki rekat kılınan namaz dört rekat sayılıyor. Allah-u Teala'nın ikramı. Onun için biz darlıkta ve bollukta her zaman Allah-u Teala'ya karşı ibadet hususunda gayret içerisinde olacağız. Allah Azze ve Celle'nin nimet verdiği zaman şükreden, şükrünü eda eden. Biraz önce söylediğim gibi yeni kardeşler var, o yüzden geçmiş konuyu biraz daha detaylandıracak olursam, imanın şükrü kardeşlerim, yani bize verilen iman nimetinin şükrü onunla amel etmek, onu hayata geçirmek. Eğer biz iman nimetini amele dökebilirsek o zaman şükür başlamış. Şükür sadece Allah'ım sana şükrediyorum, Allah'ım sana hamd ediyorum değildir. Bu bilmem kaçıncı merhale, belki 3, belki 4. merhale. Bazı dualarda hamd vardır, şükür vardır, onları kastetmiyorum. Ama asıl şükür imanı amele dökmek. Nedir o? Başta namaz kılmak. Hakkıyla Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde namazı yerine getirmek, erkanına uygun bir şekilde. Onları söyleyeceğim biraz sonra. Ondan sonra üzerimize vacip olan neyse, biliyorsunuz İslam 5 şey üzere bina edilmiştir. El-İslamu buniye ala hamsin. İslam 5 şey üzere bina edilmiştir. Şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ifame's-salah ve ita'iz-zeka ve tesumu Ramazan ve tahcil beyt. Allah'tan başka ilah olmadığına, Resulün onun kulu, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, orucu tutmak, zekatı vermek ve beyti hac etmek. Tabii ki yoluna güç yetiren insanlar. Bunlarla beraber emri bil ma'ruf, yani iyiliği emretmek mutlaka ve kötülükten vazgeçirmek. Başta kendi nefsimizi, ailemizi ve çocuklarımızı. Münker işlediği zaman onları alıkoymak, el çektirmek. Bu çok önemli. Bugün bu yani şey kavram yok oluyor gibi bir şey. Böyle bir şey yok zaten, müessese yok. Emir bil maruf, iyiliği emreden, kötülükten vazgeçen bir müessese olmadığı gibi iman eden insanlar da bundan el çekiyorlar. Allah-u Teala bu şuuru, bilinci versin bize. Kötülük gördüğümüz zaman düzeltenler de neylesin? Bir topluluk, bir kavim kötülüğü görür de düzeltmezse Allah'ın onlar üzerine olan azabı yakındır diyor. Allahu Ekber. Evet. Şükür böyle. Ve ikincisi, Allah Azze ve Celle iptila ettiği zaman, musibet, bela verdiği zaman sabredenler. Birincisi, Allah Teala nimet verdiği zaman, iman nimeti dedik saydık, İslam nimeti, Ondan sonra sıhhat nimeti, bununla beraber hayatta, dünya hayatında elde ettiğimiz maddi kazanç, manevi kazançlar, başarılar vesaire, her şeyi sayabilir. Onlara şükrü eda etmek gerekir. İkincisi de müptela olduğumuz zaman, belaya, musibete uğradığımız zaman sabretmemiz gerekiyor. İnna Allah'a ma'as sabirin. Allah sabredenlerle var, beraberdir. Ve beşşiris sabirin. Sabredenleri müjdele. İnna Allah'a yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenleri sever. Üçüncüsü ise ve izâ ezneme estağfara. Günah işlediği zaman istiğfar eden kullarından. İşte böyle kullarından olması için Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Ey Allah'ım, ya Rabbel Alemin, bizi bu kullardan eyle. Ve aynı zamanda sadece kendi başımıza musibet değil, kardeşlerimizin başına bir musibet geldiği zaman, bela geldiği zaman onların derdiyle dertlenenlerden olmasın. Bugünkü derdimizi biliyorsunuz, Filistin. Bugünkü derdimiz Filistin. Yani onların derdiyle dertlenmek. Birincisi, ya gideceksin orada cihad edeceksin. Buna imkan yok. Yok denecek kadar zayıf. Yok kabul ediyoruz. İkincisi, çünkü bütün sınırlar kapalı. Böyle bir şey imkansız gözüküyor. Yine de Allahu alem. İkincisi, onlara maddi destek sağlam. Yani her halükarda maddi destek sağlam. İnna Allah iştara minel mu'minine bi enfusikum ve ehlikum. İnna Allah iştara minel mu'minine bi envalikum ve enfusikum bi enne lehumul cenne. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Can ortaya konulamıyorsa mal konulacak. Malla destek sağlanacak. Üçüncüsü, bu derdi dertlenip hem kendi içimizde hem de ailemizde çocuklara bunu mutlaka hissettirmemiz gerekiyor. Şahsen benim evimde televizyon yok. Çocuklarım pek bir şeyden haberi olmuyor. Ama buna rağmen mutlaka onlara Filistin'in derdini, Filistinli çocukların ne halde olduğunu, zulüm altında olduğunu, bombalar altında yaşadıklarını, aç, susuz, perişan olduklarını hissettirmek, onları da bu hususta uyanık tutmak gerekiyor. Onlar nasıl çoluk çocuk yaşıyorsa biz de aynı şekilde yaşamamız gerekiyor. Dördüncüsü de bunlara dua etmek. Meşru dua ise kunut duasıdır. Kunut duası, yani kastım birincisi kunut duasıdır. O da nevazel kunutu diye isimlendiriyoruz. Nevazel kunutu her farz namazının ikinci rekatının rükusundan doğrulduktan sonra yapılan duadır. Nevazel kunutu. Yani kafirlerin, Yahudilerin aleyhine, Müslümanların lehine yapılan duadır. Biraz önce cemaatle namaz kılarken burada bir nevazel kunutu yaptık gücümüz nispetinde. Gören, şahit olan arkadaşlarımız oldu. Bu etkili Peygamber aleyhissalatü vesselamın metodudur. Bu nevazel kunutu duası aleyhissalatü vesselamın metodudur. İkinci rekatte de her namazın, düzeltiyorum, her namazın, sabah namazını tasavvur ettim, zihnimden o geçti. Her namazın son rekatında, sabah namazının ikinci rekatında, öğlen namazının son dördüncü rekatında, ikindi namazının son dördüncü rekatında, akşam namazının üçüncü rekatında, yatsı namazının dördüncü rekatında, farz namazlarında ruku yaptıktan, doğrulduktan sonra en son rekatta yapılan bir dua. Yapılan bir dua. Bu Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu. Bunu birçok insanlar biliyorlar ama maalesef uygulamıyorlar. Zaten resmiyetten bir şey beklemiyoruz. Onlar kendilerine emredilenin dışında bir şey yapmıyor. Ama asıl dua yapılacaksa ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazda yaptığında etkili olmuş, etkili oldu. Allah Azze ve Celle onunla ilgili ayetler gönderdi. Dolayısıyla bizim de öncelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uymamız gerekiyor. Resulullah'a itaat sonsuz. Men yuti'ir rasule fekad eta'allah. Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ve men tevella feme ersennake aleyhim hafida. Her kim de yüz çevirirse seni onların üzerine bekçi göndermedik diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla Resul'e itaat, yani amellerin her merhalesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat esas olur. Yani ona bir musibet geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle beraber böyle uyguluyordu. Eğer direkt müdahale edemiyor, serire, yani cihat kafileleri gönderemiyorsa ne yapıyor? Nevazıl kunutu yapıyor. Nevazıl kunutu yapıyor. Onun haricinde nafilelerde, gece namazlarında ve benzeri aklımıza geldiğinde, biliyorsunuz dua özellikle hacet, istek esnasında sıkıntı, daralma, hüzünlenme benzeri durumlarda yapıldığında daha makbul. Çünkü neden? Kalbin hazır olması söz konusu. Kalbin hazırlığı, huzuru kalp. Kalbin huşusu namazda, duada, ibadetlerde, oruçta, her şeyde esas. Her şeyde esas. Dolayısıyla bunlar yapılabilir. Acizane. Benim tespit edebildiğim veya düşündüğüm, anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle onlara muvaffakiyet versin ve onların karşısında da o kafir Yahudileri kahri perişan etsin. Tuzaklarını başlarına geçirsin inşallah. Evet, biz geçen hafta dedik ki bir insana Allah Azze ve Celle nimet verdiği zaman şükreden, müptela verdiği zaman, yani bela, musibete uğrattığı zaman sabredenlerden ve günah işlediği zaman da istiğfar edenlerden eylesin. Böyle kullardan olmayı bize nasip etsin dedik. Halen yine diyoruz. Nimetler dedik ki bir de geçen hafta, nimetlerin şükrü 3 rükun üzeredir. Yani 3 şekilde yapılır. Birincisi, verilen bu nimetleri kalben, içeriden şey yapma, kabul etme. Yani ikrar etme. Bunlar bana verildi ya gerçekten diye tefekkür etmek, düşünmek. Bu içten düşünme aslında insanın yalnız başına kaldığı zaman şöyle düşündüğünde, tabiri caizse başını elinin arasına aldığı zaman Subhanallah ya, bana ne kadar nimetler verilmiş demesi gerçek düşünce. İçten düşünecek. Yani içten, batınen, kalben bunu ne yapacak? İtiraf edecek. Sonra zahiren de insanlara söyleyecek, bu Allah'ın bana bir nimetidir diye. İkincisi de bu. Üçüncüsü, o verilen nimetleri eğer kendisine bir mal verilirse Allah'ın razı olduğu yolda harcayacak. Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu, o malın velisinin, o malın vericisinin, o malın sahibinin hoşnut olduğu yerde harcayacak. Yahut kendisine bir ilim verilmişse yine Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu yolda, hak yolunda kullanacak. İnsanları irşad üzere, hakka davet üzere. İşte şükrün merhaleleri böyle. İmtihan olduğu zaman ise, bir kimse imtihan olduğu zaman sabredecek ve teselli bulacak. Kendisini teselli edecek. Sabrın merhalelerini bahsederken birincisi nefsi, insanın kendi nefsini takdir edilen bu bela, musibet hususunda kızmaktan, yani böyle sıkıntı duymaktan ve benzeri, yani aşırıya gidici yahut eleştirici benzeri şeyleri tutmaktan, bu şekilde bir tavra girmekten nefsi tutmak gerek. İkincisi, dili şikayetten, oflamaktan, puflamaktan, sürekli özellikle de isyan sözlerine götürücü sözler söylemekten tutmak gerek. Üçüncüsü de uzuvları, elleri, kolları, gözleri, kulakları sabrın karşısında isyanı gerektirecek işlerden uzak tutmak gerekiyor. Onlardan tutmak gerekiyor. Ne gibi? Saçı başı yolmak, dövünmek, bağırmak, çağırmak ilahi. Bunlardan tutmak gerekiyor. Buna antiparantez ilave yapmıştır. Özellikle de bu kadınlarda gerçekleştiği için kadınların mutlaka uyarılması gerekiyor. Bilhassa yaşlılar. Musibet esnasında ölüm, kalım, trafik kazası vesaire, hapis, kanser hastalığı, bunlar halkımızın müptela olduğu korkulu rüyası. Öyle de bunları duyunca kendinden geçiyor millet. Olabilir, insan ilk etapta etkilenir, fıtri bir korku vardır insanda zaten. Ama bununla beraber bu Allah'ın razı olmadığı, hoşnut olmadığı şeylerin iyi bilinmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin innallaha semiyun basir olduğu, çok iyi bilen, çok iyi işiten olduğu, her halimizi, yani en zelil halimizi, en kötü halimizi, en böyle dar halimizi bildiği gibi, bize musibeti veren o olduğu gibi, en geniş halimizi de Allah-u Teala aynı gibi. Ve bize bakıyor ve bizi görüyor. Acaba nasıl amel edecek? Eyne makuntum ve huve makum. Siz neredeyseniz, nerede olursanız Allah Azze ve Celle sizinle beraberdir. Hadid suresi. Bu ne demek? Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla bizimle beraber. Sıfatlarıyla, işitmesi, görmesiyle, yaratmasıyla bizimle beraber. Bizim her halimizden haberdar. O zaman biz ayağımızı ona göre denk alacağız. Özellikle musibet esnasında kendi nefsimizi, ailemizi tutacağız. Tutamayan kardeşleri, büyükleri, yaşlıları güzel bir lisanla uyaracağız. İşte bu da emri ma'ruf. İyiliği emretmenin, kötülükten vazgeçirmenin bir yolu, metodu. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam böyle olan, yapan kadınlara lanet ediyor. Musibet esnasında dövünen, parçalanan, yaka paça yırtan kadınlara lanet ediyor. Ve sabrın da siz biliyorsunuz, asıl sabrın musibete ilk duçar olunduğu zaman olduğunu söylüyor. O zaman sabrettiyse, ilk başa müptela geldiğinde, bela geldiğinde sabrettiyse asıl sabır odur. Evet. İşte bunları, yani darlıkta, bollukta, her halükarda Allah Azze ve Celle'nin gözetiminde olduğunu bilen, buna göre hayatını düzenleyen, buna göre dinini yaşamaya çalışan kimselerin müjdesi eleysallahu bi kafin abde. Onlar müjdesi bu. Allah kuluna kafi değil mi? Allah böyle kimselerle, yani beraberdir. Allah Azze ve Celle böyle kimselere yeter. Ne demek yeter? Yani onun sıkıntısından haberdardır, onu ondan kurtaracak demek. Eleysallahu bi kafin abde. Allah kuluna karşı yeterli değil mi? Elbette yeterli. Bütün herkesin dışında Allah-u Teala kuluna yeter. Tek tek, fert fert her kula yeter Allah Azze ve Celle. Her mahlukatına yettiği gibi her ferde de yeter. Eğer bu kulluk darlıkta ve bollukta, sevilen ve sevilmeyen, hoşlanılmayan, kerih görülen şeylerde tam olursa, o zaman kafiyet, yani Allah'ın yetmesi, Allah Azze ve Celle'nin yardımı da o derece olacak. Ne kadar nakıs olursa, eksik olursa, yardım da o kadar eksik. Ve böyle kullar üzerine, yani Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp ona her halükarda ibadet eden kullar üzerine şeytanın bir sultası yoktur. Şeytan aleyhi lanenin bir sultası, yaptırımı yoktur. Ancak kul ne zaman gafil olur, unutur veya unutturulursa, o zaman bir sultası, şeytanın sultası gerçekleşir, yaptırımı gerçekleşir. Ondan sonra da Allah-u Teala onu o durumdan derhal çekip alır. Hemen hatırlatma gelir. Kul hatırlar ve günahlarını istiğfar eder. O durumdan kurtuldu. İşte ayet-i kerime. Hatırlayın. Ve izâ fa'alû fa'işeten ev zâlemû enfisehum festâğferullâhe ve men yâgfirin zunube illallah ve lem yessirû alâ mâ fa'alû ve hum ya'lemûn. Onlar bir fuhşiyat, kötülük işlediği zaman müminlerden bahsediyor. Yahut da kendi nefslerine zulmettikleri zaman hemen Allah'ı hatırlarlar ve istiğfar ederler. Günahları ise Allah'tan başka kim bağışlayabilir? وَلَمْ يَسْرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ve yaptıkları şey üzerine de asla ısrar etmezler. Yani yapılan o kötülükler, masiyetler üzerine devam etmezler. Israr etmezler. İşte böyle kötülükler üzerine, masiyetler üzerine ısrar etmeyen, gafil bulunduğunda bir takım şeyleri işleyen kimselere karşı Allah'ın yardımı yakındır. Allah-u Teala onlarla beraber. Filistin'le de bağlantılı olarak aklıma bir ayet-i kerime geldi. Bakara suresinde اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالدَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ. Siz, sizden öncekilerin başına gelenler size gelmediği sürece cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Sizden öncekilerin başına öyle şeyler geldi ki, öyle şeyler isabet etti ki, onlara zarar, onlara sıkıntılar isabet etti ve iman edenler ve beraberinde peygamberleri, resulleri olduğu halde Allah'ın yardımı ne zamandır dedi. Ela inne nasrallahi garib. Dikkat edin, iyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Allah'ın yardımı yakındır. Sabrın neticesinde Allah'ın yardımı. Sabırsızlık varsa Allah'ın yardımı gecikmiyor. Ne zaman kul musibetlere sabrederse Allah'ın yardımı o kadar yakın. İnnallâhe ma'as sabirin, işte ayet-i kerime. Allah sabredenlerle beraber. Ve Yahudiler hakkında özel ayetler. Kullemâ evgadû nâran lil harbi etfe'ahallâh. Ne zaman onlar harp için bir ateş yaksalar, Allah onu söndürecek dedi. Ya Rabbi onların ateşini söndür. Aklıma gelmişken bir şey unuttuk. Bu Yahudilerin, bu zalimlerin belini kırmanın, bükmenin yollarından biri de onları boykot etme. Onların ürünlerini almama. Onların ürünlerini satmamak gerekiyor. Geçenlerde arkadaşlarla, kardeşlerle konuştum. Özellikle şu kola. Bir sürü ürün var. Burada bakın, listeler var. Buradan alabilirsiniz. Bunlardan şiddetle sakınmak gerekiyor. Bu ürünlerin her birinin karşısında bir alternatif ürün var. Elhamdülillah. Var. Özellikle BİM gibi marketlerde veya başka toptancılarda, şurada burada bir sürü ürün bulabilir. Haşr suresinde Allah-u Teala onların ağaçlarının, hurma ağaçlarının yanlış hatırlamıyorsam şeydeki Huneyn'deki Yahudilerin, Beni Kurayza'nın ağaçlarının kesilmesini Allah'ın izniyle yapıyordunuz diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların hurma ağaçlarının kesilmesini emrediyor. Olay uzun da, hikaye uzun da, onlar kalelerin içerisinde inmiyorlar aşağıya. Kuşatma devam ediyor. Uzun günler sürüyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şu hurma ağaçlarını kesin, bahçelerini yerle bir edin dediğinde onlar dayanamıyorlar. Hepsi de aşağıya inip teslim oluyor. Ondan sonra savaş. Harp hiledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hilenin daniskası bu adeta. Dolayısıyla bu gibi durumlarda biz de benzeri şey yapmamız gerekiyor. Bu Yahudiler çok korkak ve ötler. Allah-u Teala diyor. Onlar onlar sizden, Allah'tan daha çok korkanlar. Yani sizden daha fazla korkanlar, Allah'tan o kadar korkmazlar demek. ve sizinle asla toplu savaşmazlar müminlerle. Onlar duvarlar arkasından savaşırlar. Korktukları için. Mala da çok düşkündürler. Dolayısıyla bunların mallarını terk edelim. Yani elimizde onların şirketlerine ait bir malı heder etmeyi kastetmiyorum. Ama en azından şu andan itibaren yeni bir mal almamak gerekiyor. Mecbur kalmadığınız sürece, zaruru olmadığı sürece vesaire. Yani yardımın, desteğin bir türü de budur. Bunu biliyorsunuz ama tekrar vurgulayalım istedim. Evet, geçen hafta son olarak dedik ki ubudiyetin, kulluğun medarı, merkezi, yörüngesi iki şey iledir. İki şey etrafında döner. Birincisi tam bir sevgi. Tam bir sevgi. İkincisi de tam bir zillet. Sevgi, muhabbet, yani Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine, ihsanına karşı müşahede. Yani onu ikrar etme, onu kabul etme, onun geldiğini benimseme. İkincisi de nefsin ayıplarını, kusurlarını ortaya koyma. Yani nefis her zaman için ayıba, eksikliğe, noksana, zayıflığa muhtaç. Bunları eğer nefis bilirse, ben zayıfım ya, eksiğim, hatalarım çok diye düşünürse, o zaman kulluk, ubudiyet gerçekleşiyor demek. Ve bunu Allah'a karşı yaparsa. Allah-u Teala diyor, خُلُقَ الْاِنْسَانِ ضَعِيفًا. İnsan zayıf yaratılmıştır. İnsan zayıf yaratılmış. Bu zayıflığımızı unutmayacak. İnsan en şerefli mahluk olduğu gibi, en şerefli bu mahluktan, hepimizden en galiz kirler çıkmaktadır. Çok affedersiniz, en galiz kirler çıkmaktadır. Bu kirler hiçbir şekilde kullanılmıyor, artı kullanıldığı anda her şeyi fesat ediyor. Bunu biliyorsun. İstisnai durumlar hariç. Arıtma da şudur budur. O yüzden insan zayıflığını, kendi içerisindeki olanı bilecek. Ve Allah'a karşı zelil olarak, boyun eğerek ibadet etmeye çalışacak. Kalbin istikametinin vesilelerine gelince, birincisi Allah-u Teala'ya muhabbet beslemek. Yani Allah-u Teala'nın muhabbetini, sevgisini her şeyin önünde tutmak. Bir şeyin sevgisi öne geçtiği zaman onu terk edip Allah Azze ve Celle'nin muhabbetine, sevgisine yönelim. Bu özellikle yeni evliler için eş sevgisi. Sonra çocuk sevgisi. Sonra mal, arabalar, arsalar, ticari mallar ve ilahir. Bunlar öne geçmeye başlıyor bir şekilde. Allah sevgisinin önüne geçmeye başladı. Bu nasıl olur? Allah'ın emrettiğini yerine getirmemekle olur. Allah'ın o mal hakkındaki, o şeyler hakkındaki emrini yerine getirmemekle olur. Merhamet eder, çocuğuna namaza emretmez. Olmaz işte bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, çocuklarınız 10 yaşına geldiği zaman, 7 yaşına geldiği zaman namaza emretin, 10 yaşına geldiği zaman kılmazlarsa onlara darp edin, vurun. Evet. Kalbin istikametinin vesilelerinden birincisi bu. Allah'ın muhabbetini, sevgisini, her şeyin sevgisinin önüne geçirmek. Dünyalık bütün sevgilerin önüne geçirebilmek. Bunun için uğraşmak. O zaman kul imtihan anında kendisine ikram ediliyor. Kendisine ikram ediliyor. İkincisi ise Allah'ın emir ve nehilerini, İslam'ın emir ve nehilerini tazim etme. Yani saygı duyma. Onlara karşı saygılı olma. Emir ve nehilere. Yani emir ve yasaklara karşı. Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini tazim etmeyen kimseyi Allah-u Teala vemmetmişti. Yani kınamıştı. Onu hakir yapmıştır. Ve ayet-i kerimede مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا. Size ne oluyor da size ne oluyor da Allah hakkında onun azametinden korkmuyorsunuz? Yahut size ne oluyor da Allah'a hakkıyla saygı göstermiyorsunuz? Allah'ın azametinden, yüceliğinden korkmuyorsunuz. Bu Nuh suresinde geliyor. Dolayısıyla Allah'ın azametinden, büyüklüğünden, yüceliğinden korkmak, yani ona tazim etmek, onu tazim etmek, ona saygı duymak nasıl olacak? Emirlerini tazim etmekten ve nehilerini, yasaklarını tazim etmekten geçiyor. Yani emirlerin, emrettiği şeylerin taziminin alametleri o emirlerin vaktine riayet etmek, hududuna riayet etmek ve rukunları üzere devamlı böyle teftişte, araştırma üzere olmak. Ve bu emirlerin vücubiyetini ve kemalini teftiş etmek, araştırmak. Gerçekten tam oluyor mu? Vacip yerine geliyor mu diye ısrar et. Allah'ın emirlerini tazim bundan geçiriyor. Ve o emirleri en güzel şekilde yapmaya hırs göstermek, hırslı olmak. Bunun için ilim gerekiyor, ilim. İlimsiz olmaz. El-ilmu kablel kavlu vel amel. İlim sözden ve amelden öncedir. İlim ise ilim meclislerinde elbette. İlim meclislerinde elbette. Yahut da fes'el vehle zikrin kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Ayet-i kerimesinin gereği sorularak elde edilir. Allah rızası için ilim öğrenmekten daha şerefli bir şey yok. Allah'ın en sevdiği amellerden biri cihat, ona bile ilimle gidiliyor. Ona bile ilimle gidiliyor. İlimsiz gidildiği zaman Allah korusun başka şeyler ortaya çıkabilir. Evet. Allah'ın emirlerini tazim etmenin bir başka metodu da o emirler kaçırıldığı zaman, vücubiyetler kaçırıldığı zaman yahut da elde edilecek bir ganimet, düşünün bir nafile namaz çok değerli, mesela kusuf namazı, diyorlar ki 50 senede bir gelecek, geçen senelerde geçti, bir dahakine 50 sene sonra anca gelecek, Allah-u Teala biliyor, öyle zannediliyor ama çok değerli bir namaz, bir ganimet. Onların kaçırılmasına üzülmek yahut cemaatle namazın kaçırılmasına üzülmek, bir vücubiyetin, hani namazı kaçırmayı geçtik abi, onu açtık elhamdülillah. Allah Azze ve Celle çünkü hafidu alet salavatü ve salatul musta ve kumu lillahi kanitin. Namazlara ve özellikle orta namaza dikkat edin, muhafaza edin. Farz namazlardan bahsediyor. Her kim ikindi namazını geçirirse ehlini ve malını kaybetmiş gibi diyor. Bunlarda taviz yok. Farz namazlarda taviz yok. Ama onların yerine getirilmesinde, vücubiyetinin gelmesinde dahi insan bu vücubiyeti yerine getirmediği zaman üzülmesi gerek. Bu kaçan vacipler, elde edemediği ganimetlere karşı üzülmesi gerek. Namazımı cemaatle kılabilseydim, kılsaydım diye. Niye? Ne var namazı cemaatle ne kılmaya? Bir hadiste 25, diğer bir hadiste 27 derece. 27 derece fazilet var. 27 derece kat kat sevap demek. Düşünün bir insan hiç sefere çıkmayacak, hiçbir zahmet harcamayacak ve bir şey satın alacak, yani bir karlı bir alışveriş yapacak ve bunun neticesinde 27 kat para kazanacak veya mal elde edecek. Bunu kaçıran bir insan ne yapar? Gözünün önünde giden bu mala karşı, bu paraya karşı yanar, tüter. İşte ibadetlere karşı da böyle olunması gerekiyor. En azından yani bu şekilde bir yaklaşım tarzı izlenmesi gerekiyor. İnsan üzülecek. Vacibin gitmesine üzülecek. O işte bu üzüntü bir ibadet. Allah'ın emirlerini tazim et. Herkese namaz, yani konu namazla açıldı. Tazimle ilgili iş. Çünkü namaz çok önemli. Müminin amel edeceği ilk şey namazdır. Ondan dolayı veya namazda huşunun kaçırılmaz. Bazen öyle meşgul oluyoruz ki dünya haliyle, dünya meşgalesiyle namazın huşusu kalmıyor. Huşunun yegane yani böyle uygulanabilirliği, uygulanması kalbin hazır olması. Biraz önce söyledim. Kalp hazır olacak. Yani başka bir şeyle meşgul olmaktan kendini alıkoyacak. Mümkün olduğu mertebe. Böyle bir namaz kılmışsa huşusuz, dünyayla meşgul, zihninin başka bir yerde olduğu bir namaz kılmışsa buna da üzülecek kişi. Görüyor musun ya? Namaza mani oldu. Beni meşgul etti şu düşünce, şu mevzu, şu musibet, şu bela, şu çocuk, şu adam vesaire. Buna karşı da üzülmesi, aklından böyle şeyleri geçirmesi gerekiyor. Bunlar hep böyle imanın, takvanın merhaleleri. Evet. Alimlerin birçoğu zaten kalbin soğukluğunda namaz yoktur diyor. Yani kalbi bomboş. Namazla, Allah korkusuyla ve benzeri, yani Allah'a olan saygı, Allah'a olan ibadetten buz gibi kesilen bir insanın namazı yoktur diyor. Bununla kastedilen hükmen yani. Yoksa sevaben, özür diliyorum. Hükmen değil de sevaben. Yoksa hükmen bir insan namazı kıldı mı rükunlarına riayet ederek o namaz hükmen sahiptir. Hakeza namazın ilk vaktini kaçırma hususunda da endişe edecek bir kimse. Kaçırdıysa, çünkü Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olduğu bir şey. Ve camilerde ilk saf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o safın değerini bilseniz yarışırdınız diyor. Melekler ilk saftaki kimselere salat ediyor, dua ediyorlar. Bunların hep kaçırılmasına üzülülmesi gerekiyor. Neler kaçırıyoruz? Hangi birine üzüleceğiz diyorsun. Ama kişi fettekullahi mestetatun, gücünüz nispetinde Allah'tan korkun, sakının diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah için kaygı edinmek bunlar. Allah için kaygıyı şu kalpte canlı tutmak. Başka bir şey değil. Evet, namazlarımızın birçoğu hakikatiyle gerçekleşmiyor. Özellikle de mescitlerde, camilerimizde, namazda bir acayip. Allah yardım etsin. Allah Azze ve Celle bize hakikatiyle böyle namazımızı huşu içerisinde erkanına riayet ederek kılınan namazları nasip etsin. Öyle imamları bize nasip etsin. Ama şuraya dikkat edin. Hislerle, duygularla namaz, cemaat namazı terk edilmez. Cemaat namazı vaciptir. Hatta ileri giden bazı alimler, bizim mevzumuz o değil de konuyu destekleme açısından söylüyor. Özellikle zahirilerden bazılar cemaatle namaz kılmıyorsa namaz batıldır diyorlar. Namazı cemaatle kılmaya çalışacağız. Namazı cemaatle kılmak vaciptir. Özellikle sabah ve yatsı namazı. Bunlar hakkındaki hadisleri hatırlayın. Namazları cemaatle kılmaya çalışacağız. Hislerden, duygulardan dolayı, kızgınlıktan dolayı cemaate veya imama, daha çok imama karşı terk edilmeyecek. Tadil Erkan az çok yerine geliyorsa, vacibiyet yerine geliyorsa o namazda devam edeceğiz. Yahut da adamın bir şirki, apaçık küfrü sabit değilse, bundan habersizseniz hisden, duyguyla cemaat, vücubiyet terk edilmez. Vücubiyetin terk edilmesi bir başka vücubiyetin yerine gelmemesiyle olur. Namaz işte, neden cemaat namazı? Çünkü İslam cemaati öngörüyor. İslam kardeş olmayı, yakınlaşmayı, bir arada olmayı, namazda dahi bir saf olmayı, namazda dahi kenetlenmiş olmayı istiyor. savaşta Allah Azze ve Celle sevdiği gibi namazda da öyle olunmasını istiyor. Kenetlenmeyi, cemaat olmayı istiyor. Yani cemaatin sayısı, fertlerin sayısı ne kadar artarsa o kadar sevap artıyor. Bir hadis, Ebu Davud'da gelen bir hadis buna apaçık delalet ediyor. Kişinin sayısı arttıkça, hadisin genel manasını veriyorum, sevabın artacağını. Yani bir kişinin namaz, iki kişinin namazı bir kişiden hayırlı olduğunu, sayı arttıkça da artanın daha hayırlı olduğunu söylüyor. 27 derece sayarken İmam İbni Hacer rahmetullahi aleyh, onlardan bir tanesi de çok önemli, çok dikkatimi çekmişti. O 27 derecenin bir tanesi de mümin bir kimse, iman eden bir kimse cemaate gider ve orada kendisinden daha takvalı, daha alim, daha muttaki kimseleri görür ve kendisine çeki düzen verir. Kendisine çeki düzen verir. İşte bu cemaat olmanın şuurudur. Bu vapta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kul bir namaz kılar, kul bir namaz kılar ve ona o namazın yarısı yazılır. Yahut üçte biri yazılır. Yahut dörtte biri yazılır. Yahut onda birine kadar gider. Yani bu huşuyla alakalı. Namazın erkanlarına, rukunlarına, vücubiyetine, sünnetlerine riayet etmekle. Huzuru kalp, hazır yani hazır kalp olmakla alakalı. Ona göre herkes derece derece nasibini alıyor. İbn-i Kayyım Cezriye diyor ki rahmetullahi aleyh, diğer bütün ameller de böyle. Diğer bütün ameller de böyle. Yani ne noksan yapılmışsa o kadar sevaptan noksanlık vardır. Hangi ibadet tam yapılmışsa o kadar tamlık vardır. Oruç tutun. Yani zekattan tutun, oruçtan ilahir yani bütün ibadetler. Hac. Mesela hacla ilgili فَمَنْ فَرَدَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ وَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُّقَ وَلَا اَجْتَالَ فِي الْحَجِ. Her kime hac farz olursa hacda refet etmek, cinsi münasebet, fısık, kötü işler yapmak ve cidal yoktur. Bunları yapmayan bir kimse, erkanını, vacibiyetini yerine getiren bir kimse için aleyhissalatü vesselam mebrur bir hac karşılığı cennettir diyor. Biraz da Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği şeyleri tazim etmenin alametlerinden bahsedelim. O da Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği şeylerin sebeplerinden uzaklaşma. Yasaklanılan şeylerin sebepler yani oraya götürecek vesileler neylerse onlardan uzaklaşmak gerek. O yüzden Allah-u Teala وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا zinaya yaklaşmayın buyur. Yani ona doğru yönelmeyin. Bir vesile edinmeyin. Yoksa zina yapmayın demeyin. Kötülüklere yaklaşmak kötülüğe düşmenin bir vesilesidir. Sebebidir. Ve nihayetinde eğer o sebepten el çekmezse insan o kötülüğün içerisine düşer. O kötülüğün içerisinde bulur kendisi. Allah-u Teala bizleri o kötülüklerin içerisine düşerken derhal uyanmayı nasip etsin. Onun için bu uyanabilmek için de gaflet esnasında her halükarda Allah'ı zikretmek gerekir. Her halükarda Allah'a yakın olmak gerekir. Yoksa hatırlatma gelmez. Allah korusun. Ve kötülüğün yayıldığı, intişar ettiği mekanlardan uzak kalmak gerek. Veyahut da onu cehren, açıktan yapan kimselerden uzak kalmak gerek. Onlardan uzaklık ise iki şekilde olur. Birincisi ona anlatılır. Bu işi, yaptığı işten vazgeçilir. Vazgeçmiyorsa, ısrar ediyorsa oradan uzaklaşır. Yapacak başka bir şey yok. Yoksa kötülüğe ortak olun. Masiyete, günaha ortak olunulur. Allah korusun. Allah'ın bu nehyettiği şeyleri tazim etmenin alametlerinden, tazim eden kimsenin bir alameti de o kötülük işlendiği zaman, bir masiyet, bir günah işlendiği zaman o kimse, Allah'ın nehilerini tazim eden kimse ona karşı öfkelenir, sinirlenir, gadaplanır, kızar. Yani düşünün ki Allah'ın bir yasakladığı şey işleniyor. Orada kimse hiç kılını kımıldatmayacak. Yani normal bir halde olacak. Veya razı oluyor gibi bir görünüş içerisinde olur. Bu mümkün değil yani. İmanla bu bir arada olamaz. Rahatsız olması gerekir. Hepimiz rahatsız olmuyor muyuz şu sokaklarda? Hepimiz zulümden rahatsız olmuyor muyuz? İşte daha fazla olmak gerekiyor. Bu ibadet. Allah'ın nehilerini tazim etme ibadetini. Allah'ın yasaklarını tazim etme ibadet. Saygı gösterme. Evet. Allah'ın emir ve nehilerine karşı tazimin alametlerinden biri de verilen ruhsatlarda ileri gitmemek gerekiyor. Yani haddi aşmamak gerekiyor. Mesela onlardan bir tanesine örnek. Aleyhisselatü Vesselam yazın güneş şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakın diyor. Namazı serinliğe bırakmak caizdir. Yazın şiddetinde. Gerçi bizim buralarda çok nadir günler olur o da. Ancak bunu ileriye götürmek, ta ki ikindi namazına dayandırma, bu haddi aşmak. Buna bir misal. Yahut seferde namazları kasretmek bir ruhsat. Namazları geçirecek şekilde davranmak, hareket etmek, tesahül yani tembellik yapmak haddi aşmaktır. Ruhsatlarla haddaşmak. Dolayısıyla bu şekilde davranmamak, bunlara dikkat etmek Allah'ın emir ve nehilerini tazim türünden. Evet. Yine onlardan bir tanesi yemek hazır olduğu zaman, biliyorsunuz yemek hazır olduğu zaman namaz yoktu. Mutlaka o yeme kişi ne yapacak? Yiyecek, ondan sonra doyacak, namazını öyle kılacak. Ancak vaktin çıkması söz konusuysa bu müstesna. Yahut da biliyorsunuz ilmihal derslerinden hatırlayın, kişiyi bevil veya gait rışkı sıkıştırdığı zaman o esnada namaz kılmak doğru değil. Niye? Kişiyi bununla bu şeyle kişiyi meşgul eden, huşudan meşgul eden, akıllı, fık edebilen kimse ise kendisini meşgul eden şeylerden kurtulur. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkar. Bunlarda da haddi aşmamak gerekiyor. Yani bunlarda ileriye gitmek Allah'ın emir ve nehilerini hakkıyla tazim etmemekten sayılıyor. Hakeza bir insanın yemek yemesi bir ruhsattır. Ancak bunda da bir had var. Bunda da bir ölçü var. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam sahih hadiste midenin üçte birinin yemek için, üçte birinin su için, diğer kalanının da kendi nefsi için, yani rahat etmesi için olduğunu söylüyor. Bir kimse yani kendisini meşgul etmeyecek kadar doyar. Ama daha fazlasını, daha fazla ileriye gitmez. O zaman doygunluk, yani o çok fazla yeme meşgul etmeye başlar. Onun neticesinde de o çıkar. Ara sıra insan çok kaçırdığı zaman ne yapar? Yerinde duramaz, rahatsız olur. İşte bunu ayarlaması gerekiyor. Bu bir ruhsattır yemek içmek. Ama bunların hepsinin birer ölçüsü var. O ölçüye göre hareket edilirse her şey yerli yerini buluyor, taşlar yerine konuluyor ve Allah'a hakkıyla ibadet gerçekleşiyor. Evet. Son olarak konu aslında biraz daha uzun ama uzatmadan son neticeyi söyleyelim bu hususta. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeylerde şeytanın bir dürtmesi vardır mutlaka. Şeytan dürter. Çünkü ayet-i kerimede iki yerde Kur'an-ı Kerim'de اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Şeytandan sana bir dürtme geldiği zaman, yani böyle bir vesvese, dürtme geldiği zaman فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ, Allah'a sığındır. اِنَّهُ وَسَمِعُ الْعَلِيمُ, muhakkak o işitendir, bilendir. Allah Azze ve Celle'nin bu emirlerine karşı mutlaka şeytandan bir dürtme gelecek. Yani o dürtme biraz önce saydığımız gibi ya amelleri eksiltme şeklinde, eksik yap, tam rivayet etme, ondan sonra sünneti yerine getirme, öncelikle vücubiyeti yerine getirme şeklinde dürtme olacak, yahut da bu sana yeterli değil, daha fazlasını yapmalıyız, daha ileriye gitmeliyiz, iyi bir kul olmak için tarif edilen haddin, sünnetin dışına çıkmalısın. Ama öyle demez tabii. Onu ne yapar? Süslü gösterir. Şeytan insanların amellerini süslü gösterir. Daha fazla ibadet, daha emredilmeyen bir ibadet, abdest hususunda olsun, namaz hususunda olsun, oruç hususunda olsun, bunları yapmalısın diye ifrata götürür. Tefrit ve ifrat. Oysa ki Müslüman bu ikisinin arasında vasat olmalı. Orta yolu izlemesini bilmeli. İşte bu iki dürtme de şeytandan. O zaman festaiz billah, Allah'a sığınacak. Hatırladığı kadar Allah'a sığınacak, bildiği, anladığı kadar. Anlayamadığı yerde ise, şüphe ediyorsa mutlaka bir bilene soracak. Fes'elu ahle bikin kutunlar. Bilmiyorsanız ilim ehline sorun diyor Allah Teala. Bu kendisine amelin eksik, az diye söylenilen kimse ne yapar? Mesela insanlar gece uyurken uyumamaya çalışır. Tamamını, gecenin tamamını. Yahut da insanlar iftar ettiği zaman, bayramlarda ve benzeri yasak olan günlerde o iftar etmemeye çalışır. Yahut insanlar ellerini abdest alırken 3 sefer yıkar ki bu sünnettir, o 4 sefer 5 sefer. Yani bunları çoğaltabilir. Ne der şeytan? Şeytandan dürtme, bunlardan daha fazlasını yap ki sen abid bir kimse, ibadet eden bir kimse olabilesin diye böyle, yani gulu, haddi aşmaya götürür. İşte bu şeytanın dürtmesidir. Bundan Allah'a sığınmak gerekiyor. Diğer bir kimse de ne yapıyor? O da çok enteresandır. Eksik yaptığı şeylere karşı tevilatlar, tevil yollarını kapılıyor. Ya bu şöyle olur, İşte konuda şöyle denmiştir, şöyle cevaz verilmiştir gibi aklı sıra veyahut da ruhsat verilen şeylerde, ruhsat olma, aslı ruhsat olmayıp da ruhsat gibi gözüken şeylere yapışmakla olur. İşte bu şeytanın dürtmesi. Ya bunlara yapış. Yani senin eksik yapmanla bir şey olmaz gibi vaciplerden eksiltiyor. Ondan sonra da ona bir kılıf buluyor tabiri caizse. Tevliyatlara, görüşlere yapışıyor. Bu doğru değildi. Evet. Bidatler de bu şekilde mi çıkıyor yani? Bidatler. O ayrı bir konu ama tabi buraya dayanan noktası var. Özellikle güzel bir soru sordun. Birinci söylediğimiz kısma tekamül ediyor. Yani haddi aşma, İleriye gitme, ibadetleri azımsamanın özünde bu var işte. Yani bidatın çıktığı yer burası. Çoğunlukla çıktığı yer burası. Yani sanki dinde bir eksiklik var, azlık var da çoğaltıyormuşuz gibi. Haşa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam unuttu. Böyle demez, kimse düşünmez ama bunun altında bu yatar. Bunu anlamak gerekiyor. Bidatların altında bu yatar. Oysa ki Allah Azze ve Celle el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum İslam'a dina. Bugün sizin için İslam'ı seçtim ve onu kemale erdirdim. Size sizden İslam'dan, dini olarak İslam'dan sizin için razı oldum diyor. Hiçbir şeyi bırakmamıştır Aleyhisselatü Vesselam. Her şeyi cennete götürücü her şeyi emretmiştir. Hadiste geldiği üzere. Ve cehennemden de uzaklaştırıcı her şeyden de yasaklamış. Yeter ki bunu biz bulalım, bu ilmi elde edebilir. Bunun dışında kim nefsinden bir yasaklayıcı bir şey getiriyorsa veya emredici bir ibadet söylüyorsa bu haddi aşmadır. Gulubdur. Evet. Bundan da İbn-i Kayyım'ın söylediği gibi rahmetullahi aleyh, ancak derin bir ilimle, bu ifrat ve tefritten orta, vasat bir yolu izleme, derin, rasık derin bir ilimle, yani derin bir ilimle derken gerçek samimi Allah için ama gücü nispetinde elde edilen bir ilimle kurtulabilir kişi. Başka türlü kurtulamaz. İlimsiz olmaz. Yani derin bir ilimle kastım, yanlış anlama, gözünüzde büyümesin, yani işi gücü bırak, ilim öğren değil. Ama işi bilenlerden sormak, gücümün nispetinde bu dine, bu dinin ilmine zaman ayırmak gerekir. Bir gün namazda lazım olduğu gibi başka şeylerde de bu ilim lazım. Ama ne zaman lazım biz biliyoruz Allah-u Teala. O yüzden hazır olmak gerekir. Evet. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين soracağınız bir şey varsa buyurun aman yok fazla namazdan sonraki